بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: يقول العبد، يقول ديور كيم ديور العبد او عبد الضعيف او كل سراج الدين علي بن عثمان الأوشي رحمة الله عليه ديور في بدء الأمالي، أمالي اسمindeki o risalesinin başında diyor. Tamam mı? Başlarken, buna başlamaktayken diyor, bu imlaların yani başında diyor, ne için? Tevhidin, tevhid için, Allah'ı birlemek için binazmin, nazım ile söylüyor. O nazım ki, öyle nazım ki, kainin kelle ehli. İnciler gibi olan nazm ile Allah'ı tevhid etmek için Emali ismiyle müsemma risalesinin başında o Abd-ı Daif diyor. Bundan sonra gene hep mekbulü kavf. Ne diyor? İlahul halqi mevlana kadimun ve mevsufun bi evsafil kemali. Evet, Şarih Ali el-Kari Hazretleri buyuruyor. Fekul, ben diyorum. Kale, dedi. En-nazimu, nazım. Bu nazmı yazan zat-ı muhterem ki ve hu, o kimdir? Eşşeyhul allametü. İlimde ve yaşta olgunluğa erişmiş şeyh. El allametü. Allame. El müştehir fil meşarık vel megarık. Batılarda doğularda meşhur büyük alim. Üstad. Otorite yani. İlimlerde otorite olan. Ebul Hasen'i. Ebul Hasen künyesiyle mükenna. Siracuddin Ali ibn Uthman el-Uşi sakallahu ferahu, sakallahu, Allah sulasın ferahu, toprağını sulasın, dua ediyor. Allah ona kabrinde rahatlıklar ihsan eylesin. Ve tayyebe mevca'ahu, ve yattığı yeri pak eylesin. Ve mesvahu, konağını, makamını âli eylesin, pak eylesin. Evet, o diyor. Erade. Murad etti. Nazım Hazretleri bil abdi, abd diyerek yekulul abdu derken abd ile müellif hazretlerimiz, Nazım Hazretlerimiz murad ediyor. Kimi? Nefsehu. Kendini murad ediyor. Yekulul abdu. Demiyor ki ene, ben siracuddin, ben ki siracuddin. Egulu, diyorum. Demiyor öyle yakul. Yakulul abdu diyor. Gayb sigası getiriyor. Yani. Kul diyor. İsmini. Yani bir kul. Allah'ın kulu. Bizim rahmetli Halil Günaydın hocamızın dediği gibi Fatih Camii'nde herhalde bir namaz kılmış. Veya başka bir yerde de olabilir. Hafız Efendi kâle bel fe'aleh diye duruyor şimdi. Orada şey de var, secavent de var da. Fail ötede kalıyor şimdi. Kale bel fealehu kebiruhum hâze. Gitmiş demiş ki, abi efendi, yani bel fealehu kebiruhum hâze desen demiş yani de. Durmasan demiş yani orada. Fiil ile fail ayrılıyor. Sen kimsin demiş. Şimdi hoca efendi tabii ben müftüyüm, ben vaizim, ben böyle alimim. Diyeceğin demiş ki ya, bir Allah'ın bir kulu demiş yani, bir kul, yani bir vatandaş, duyarlı bir vatandaş yani. Bunu sana söyledik, istersen yap, istersen yapma. Şimdi bu müellif hazretleri de kul diyor yani kendine, kul. Yani demiyor ki, ana işte el-allame, el-hafız, değil mi? El-mütebahhir falan böyle bir şey demiyor. Tabi arkadan diyorlar, ulemayı medhü sena etmek için. Ne var? Arkadan bir takım vasıflar söylüyor işte Şemsül Eymme, Sadruş Şeria, işte onları söylüyorlar ama ulemanın kendisi o isimleri kendilerine vermiyorlar yani onu uygun görmüyor. Evet, ey yani ne demek? Ey, oradaki el abdu, dikkat et, eliflamla marifedir. O eliflam ivez gelmiş yani muzafın ilehten ivez gelmiş. Ey yani Abdullahi, Allah'ın kulu der. Yani el abdu kul, kul derken mutlak bir kul değil. Abdullahi, Allah'ın kulu. Tamam? Yani elifleme orada ivez gelmiş. Yani o kul. O kul belli. Hangi kul? Abdullahi, Allah'ın kulu. Evet, nefsine, nefsini murad ediyor. Vasafe, niteledi nefsehu, kendisini bil ubudiyeti, ubudiyetle niteledi. Yani abd olmakla niteledi ki niçin yapıyor bunu? İtirafen, itiraf ettiği için, itiraf etmek için, lil hakkı, Hak Teala'ya itiraf ediyor. Neyi? Bir rububiyeti. Sen Rab'sın, ben kulum. Bunu diyor. Yani ben ne olduğumu biliyorum. Ben kendimin ne olduğumu biliyorum ve itiraf ediyorum. Ben bir kulum, Hak ise Rab'tır. O benim mürebbimdir, ben onun kuluyum. Rab Teala'nın rububiyetini ne yapıyor? Allah için Rab'lığı itiraf ediyor. Yani. Bir kişi ben kulum dediği zaman ne yapmış? Muterif oluyor, itiraf ediyor. Yani Allah benim Rabbimdir diyor. Yani. Allah benim Rabbim. Sen kulsan demek ki senin bir yaratıcın var. Yani ben Allah'ın kuluyum. Ve teşrifen, daha niçin böyle ab demiş, ab demek hoş, düşüklük değil. Abduhu ve Rasulü diye Rasul'den önce geliyor. Abd. Değil mi? Ve teşrifen leha, ve nefsini şereflendirmek için, teşrif etmek için, bihâzihin ni'metil celiyyeti, bu celî ni'met ile, tamam mı? Bu yüce nimet, bu büyük nimet, Allah'a kul olmanın nimetiyle nefsini teşrif etmek için, ve tekrimen leha, ve tekrimen, keremlendirmek, değil mi? Ve lekad kerramne, diyor ya, tekrim ettik, değil mi? Yüce kıldık, yüceltmek için yani. Leha, nefsini yüceltmiş oluyor. Neyle? Bihâri sıfetil aliyyeti, bu yüce sıfatla, ali, yüce, bu yüce sıfat nitelikle de nefsini ne yapmak? Değerli kılmak için, nefsini onurlandırmak için ve bu üstün nimeti de nefsini şereflendirmek için ve Allah için de Rab'lığı itiraf etsin diye nefsini böyle ubudiyetle vasıflıyor. Ben kulum diyor. Ama kimin kuluyum? Ben Allah'ın kuluyum. Dolayısıyla benim nefsim şereflidir ve değerlidir. Ben adam neyle teşerrüf ediyor? Diyor ki ben başbakanın korumayı, polistir. O da polistir, o da polis. O da 657 tabi o da alıyor. O adam maaş alıyor, o da maaş, o da devletin maaşı alıyor. O da emekli sandığında, o da emekli sandığında. Diyor, ben diyor başbakanın korumasıyım diyor. Halbuki polistir, değil mi? Aynı polis. Teşerrüf ediyor. Ben başkanlık vaiziyim diyor. O da vaiz, o da vaizdir. Ama ben başkan, yani merkezdeyim yani ben, oradayım yani. Ondan ne yapıyor? Bir teşerrüf ediyor. Bu müellif hazretleri için ben Allah'ın kuluyum demekle ne yapıyor? Nefsini teşrif etmiş oluyor yani. Yüceltmiş oluyor, değerli kılmış, onurlandırmış oluyor. Böyle var mıymış yani? Var tabii, bir istişat yapıyor. Kema kâlel kâilu. Şairin dediği gibi. La ted'uni. La ted'uni. Beni çağırma. La ted'u. Çağırma. Ni beni. İlla ancak şöyle çağır. Bir ya abdeha, ey onun kulu, ey onun kölesi. Artık o kimse, ha müennes damir. Artık kadın olabilir, başka bir şey olabilir. Ey onun kulu diye çağır. Onun kulu, bak abdületin. Fe innehu, fe inne hazel isim. Çünkü bu isim, abd ismi, eşrafu esmai. İsimlerimin en değerlisi budur. Beni İşte Fatma'nın kulu, Ayşe'nin kulu diye çağır yani. Ona köle olmakla teşerrüf ederim yani. Şereflenirim, şerefiye bulurum. Evet. Vel emali, fi bed'il emali derken, emali kelimesi cem'ul imla'i. İmla'nın cemisidir. İmla, emla, yümle, imla yazdırmak demek. Yani. Emali yazılar yani. Yazılara başlamakta. Vel le'ali, le'ali nedir? Cem'ul lü'lü'i, lü'lü'ün cem'idir. Lü'lü, le'ali, inciler demek. Ve li tevhidin, nazımda geçen tevhid kelimesinde lam harfi ceri, müteallikun bi yekûlü. Yekûlü'ye taalluk ediyor. yani emalinin başında o Allah'ın kulu der. Niçin der? Li tevhidi. Li ecli tevhidillah. Yani Allah'ı birlemek için, Allah'ı tevhid etti, muvahhid olduğunu ifade etmek için bunları söyleyecek. Evet. La bi bed, la bi bed'in, fi bed'ideki bed masterine değil, yekûliye müteallıktır. Ve la bi mukadderin kema akıyla. Yani böyle atar arada Ali Yukarı Hazretleri. Şimdi emalin başka şerhlerinde böyle demişler. Bed'e taalluk eder. Yok işte mukaddere müteallıktır demişler. Hayır diyor. Öyle değil. Denildiği gibi mukaddere veya bed'e müteallık değil, yekûliye müteallıktır. Yani senin dediğinde İhtimallerden bir ihtimaldir yani. O da mesela şimdi İbn-i Cema'a diyelim bunu şerh etmiş. O da bir ihtimal söylüyor yani. Seninki de ihtimaldir. O da ihtimaldir. O değildir illa budur yani. Benimki daha doğru. Ha, benimki daha doğru. Yani ne demek? Li ecli tevhidin azimin, büyük bir tevhid için der. Kimin? Rabbin Kerim'in, Rabbi Kerim'i, o yüce Allah'ı büyük bir tevhid ile tevhid etmek, birlemek için der. Ve o tevhid nedir? İthbatul vahdaniyeti, vahdaniyeti, tamam mı? İthbat etmek, sabit kılmaktır. Neye? Lizzati zata. Zata, öyle zat ki es-samedaniyeti, samet olan. Yani herkesin ihtiyaçlarını karşılamakta kendisine yöneldiği. Tamam mı? İhtiyacını gidermekte, karşılamakta kendisine teveccüh ettiği, yöneldiği zata tekliği ispat etmektir. Tevhid budur. Yani teklik herkesin kendisine muhtaç olduğu zattadır. Başka bir yerde tevhid yoktur. Vel ma'na, şimdi beyte mana veriyor. Vel ma'na, mana şudur. Ekulu, ben diyorum. Fiptidai enva'il imla'i, bu yazım çeşitlerinde, yazdırmanın nev'ilerine başlamakta. Tamam mı? Bir risale yazdırıyorum talebelerime. Yani nazım söylüyorum, onlar da imla nev'ilerinin başlangıcında, bu yazı yazdırma türlerinin başlangıcında bir türdür nazım. Değil mi? Bunun başlangıcında diyorum. Niçin diyorum? Li izhari tevhidi Rabbis semai. Semanın Rabbini tevhid ettiğimi göstermek için. Onu birlediğimden dolayı diyorum. Neyle diyorum? Bi manzumin, manzum ile. Mensur değil yani. Nesir değil. Efendim, manzum, nazım, şiir olarak öyle manzum ki müştemilin, şamil olan, kapsayan, içine alan, ala mesaliki senai, senanın her türlü yolunu, övgünün her türlü yollarını kendisinde bulunduran bir manzum ile semanın Rabbini tevhid ettiğimi göstermek için imla türlerinin başlangıcına, imla hepsi bir türdür, her bir çeşidi, değil mi? Her bir beyt, her bir beytin her birinde ve ne yapıyorum? Haykırıyorum. Allah'ı tevhid etmek için söylüyorum. Peki bu nazım ne gibi nazımdır? Kenal mille ali. O incilerin dizimi gibi. Tamam mı? Fil ziyai ve safai. Durulukta ve parlaklıkta incilerin dizilmesi gibi olan, senanın bütün yollarını müştemil olan bir nazım ile bunları söylüyor. Anlaşıldı? Fa'lem. Şimdi bunu tevhidi de tarif ettikten sonra geçiyor. Tevhid bu. Tanımı bu. Yaptık. Peki tevhidin delili var mı yani? Allah birdir. Biz diyoruz. Tevhidin delilleri var. Fa'lem. Bil ki enne edillete tevhidi, tevhidin delilleri meşhunun biha el Kur'an. Meşhun, dolmuş. Değil mi? Geminin dolması. Memlu yani. Memlu. Dolmuş. Biha bihâzihil edille. Bu delillerle el Kur'an. Kur'an-ı Azimüşşan ne yapmış? Dolmuş yani. Dolu. Ama kime? Li ehlil irfani. İrfan ehline. İrfan boyutu. Li ehlil irfani. Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen. Li ehlil ilmi. Yani. İlim ehli için baktığında Kur'an-ı Azimüşşan tevhid delilleriyle doludur. Birkaç örnek veriyor. Kâlallahu Teala, Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim. Ve ilahukum, sizin ilahınız ilahun vahid. Tek bir ilahtır. La ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim. Ondan başka hiçbir ilah yok. Rahman ve Rahim olan odur. Ve kâle subhanehu fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve kad cu'ilet. Muhakkak ki kılınmıştır. Kelimetü tevhidi. Tevhid kelimesi, yani la ilahe illallah, ne kılınmıştır? Müfideten, müfid, ifade edici kılınmıştır. İfade ediyor, bildiriyor. Linefyi ma sivahu. Ma sivanın olumsuzlaşmasını. Allah'tan başka ne varsa. Nerede? Fil uluhiyeti, uluhiyeti. İlahlıkta Allah'ın dışındakilerin nefyini ifade ediyor. La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. Yani ilah olabilecek hiçbir varlık yoktur. Daha nerede? Daha nerede? Ve evet, linefi ma sivahu. Daha ne için? Daha neyi ifade ediyor? Ve ademi gayrihi, gayrisinin olmamasını ifade ediyor. Bildiriyor. Yani gayrillahi teala, Allah'ta gayrisinin olmamasını. Nerede? Fistihkâkıl ubudiyeti, yani fistihkâkıl ibadeti. Ubudiyet de mastarıdır ama ubudiyet daha çok kullukta kullanılıyor. Yani kulluğa, kulluk yapılmasını hak etmekte. Yani kulluk, yani ibadet aslında. İbadet maslarını kullanması daha güzeldir yani. Fistihkâkıl ibadeti. Ubudiyet, fakat ibadet murat. Yani ibadeti hak etmekte. Yani kendisine tapılmakta, tapılmaya layık olmakta, Allah'tan başka hiçbir varlığın olmadığını ifade ediyor. Neyle beraber? Neyle beraber? Ma'tirafi cemi'il küffari. Bütün kafirlerin de itiraf etmesiyle beraber neyi? Bi tevhidir rububiyeti, Rablıkta bir olduğunu. Çünkü soruyor, şimdi gelecek. Rablıkta bir olduğunu bütün kafirler tamam diyorlar, Rab'tır. Ama işte ubudiyette, yani ibadete layık olmakta başkaları da var mı yok mu? Haulâ-i şufâvnâ indallah başlıyor. Bunlar da işte yani tamam, o Rab'tır. O tamam da işte buna işte kelime-i tevhidi söyleyen adam rububiyetini itiraf ettiği gibi ibadete layık, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ve ilahlıkta da Allah'tan başka hiçbir mevcudun bulunmadığını ne yapmış oluyor? İfade etmiş oluyor. Kelime-i tevhid bunu ifade ediyor. Hayfi kal, şöyle ki, hayfi illet yani. Nereden biliyorsun ya? Rububiyette kafirlerin itiraf ettiğini nereden çıkarttın? Hayfi kal, liyennehu kal yani. Liyennehu kal. Çünkü Cenab-ı Hak buyurmuş. Ve leyin seeltehüm men halakas semavati vel erda. Sen o Mekke müşriklerine soracak olsan, sorsan, desen ki men halakas semavati vel erda. Yerleri, gökleri yaratan kim? Leyekulünne. Elbette diyecekler ki Allahu Allah, yani halakahünnallah. Allah onları yarattı. Allah'ı demek kabul ediyor. Ve kâle teâlâ, bak yine Cenab-ı Allah buyurmuş. Kâlet rusuluhum, onların elçileri dedi. Kâlet rusuluhum, yani cemaatü, cemaatü rusul, yani resuller cemaati dedi ki efillâhi şekkün, efillâhi şekkün, Allah'ta hiç şüphe olur mu? Evet, Allah'ta şüphe var mı? O Allah ki fâtırı semâvâti vel ard. Yerleri gökleri bir tohumun toprağı yarmaz, yarıp da çıkması gibi ilk defa filizlendiren, yaratan, icat eden, ortaya çıkartan Allah'ta hiç şüphe olur mu? Bu ayetler neyi gösteriyor? Demek rububiyetini kafire itiraf ediyorlar. Fakat bunların işte o ubudiyette bir sorunları var. Yani kendilerini apt kabul etmekte. Allah'ın dışında başka şeyleri de kendilerine yapıyor? Apt kabul ediyorlar. Kul kabul ediyor. Ve zaamet iddia etti. Kabul etti. İnandı. El mecusu. Yani taifetül mecus. Mecus taifesi. Ateşgedeler. Ve daha ve seneviye. Seneviye putperestler yani. Seneviler. Tamam. Bu da mecuslerden bir fırkadır yani. Allah'ın zattı ne yapıyor? Şirk koşuyorlar. Alim içinde iki tane sani olduğunu söylüyorlar. Hayır tanrısı var, şer tanrısı var diyorlar. İşte neydi o? Ehrimen Yezdan. O şeye, hayır tanrısına Yezdan diyorlar. Şer tanrısına da işte Ehrimen diyorlar. Bunlar da böyle bir şey. Ateşgedelerden bir grup yani. Denebilen. Ne demişler bunlar? Enne sani'a. İddia ettiler ki bunlar. Enne sani'a yaratıcı. İthnani ikidir. Ehaduhuma bir tanesi halikul hayri. Hayri yaratan. Vel ahir. Diğeri ise halikul şerri. Ve rutte. Ve ucibe yani. Cevap verildi. Reddedildi. Ve rutte hazel iddia. Bu iddia reddedildi. Bi kavlihi teala. Allah'ın Halik'u külli şeyin, külli şeyin içine, o şeyin içine külli hayrin ve şerrin yani. Hayır şey hepsini yaratan Allah. Ve emma kavluhu teala yama. Şimdi bunların sözünü sanki destekleyecek mahiyette belki ayet var. Değil mi? Ya buna cevap vermen lazım. Ve emma kavluhu diyor. Evet anladım diyor. Senin zihnine bir soru gelmiş. Biyedikel hayır diyor. Hayır sendedir. Hadislerde de ve şerru leyse ileyk. Şer sana değil. Hayır tamam senden ama şer sana değil. Sana nispet edilemez. Ya işte bir senevi kalkıp diyebilir ki siz de diyorsunuz işte hayır senin elindedir. Değil mi? Hayır şer senin elinde değildir. Değil mi? Böyle diyebilir. Diyor ki ona cevap ve emma kavluhu teala biyedikel hayır. Femin babil iktifa. Kardeşim o iktifa babındandır. Her bir şey mi söyleyeceğiz? Biyedikel hayru ve şerru demektir. Şerru demedik yani. Hayır ile iktifa edilmiştir. Buna iktifa derler. Tamam mı? İktifa. Yani ne yapıyor? Diğeri zaten anlaşıldığı için onun zikrine ihtiyaç. Duyulmuyor yani. Ev veyahut da ne kabul edilebilir? Min tarikil edebi. Edep yoludur bu. Edep yolundandır. Terbiye metodundandır. Terbiye yoludur bu. Fi makami senai. Övgü makamında. Sen şimdi Cenab-ı Allah'ın bir şey istiyorsun. Ellerini açtın. Ne diyorsun? Ya halikas semavati vel ard. Ey yerleri gökleri yaratan. Ya halikal eşbah. Ey işte bedenleri, ruhları yaratan. Değil mi? Övgü yapıyor. Ya halikal hınzır. Veya halikal kelp. Veya halikal gırat. Ey maymunu, domuzu, köpeği. Ya şimdi bunlar insanlar nezdinde hoş görme değil mi? Deni, alçak şeyler. Bunlar övgü makamında söylenmez ki. Ey oturduğu yerde uyuyan. Adama şimdi bu hakaret mi ettin? Övgüde mi bulundun? Hakaret ettin değil mi? Ey kafası iyi çalışan dedin mi? Bak bu övgüdür. Adam diyelim kafası iyi çalışıyor ama aradan da oturduğu yerde uyuyor. Sen de diyorsun ki ey kafası İyi çalışan ve oturduğu yerde uyuyan, övgü makamında böyle denaete delalet eden şeyler. Yani. Denaet diyemeyelim de, insanlar nezdinde. Yoksa Allah'ın nispetle şer yoktu. Allah halk ediyor. Şer ve hayır diye teşekkür etmesi bize nispetledir. Ve minhu kavlu aleyhisselam ve minhu kavlu aleyhisselamu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam sözünde de var. El hayru külluhu biyedeyh. Hayır senin iki elinin arasındadır. Senin elindedir. Ve şerru leyse ileyh. Şer sana değildir. Yani o şer, sen şeri de halk ediyorsun. Sana nispetle şer yok ama biz şerli olduğumuz için o bizde şer olarak tezahür ediyor. Yani la yunsebu ileyke eşşerru. Şer ona nispet edilemez. La yunsebu ileyke. Sana nispet edilemez. nispet edilmez. Eşşer ve şer ta'zime. Yani peygamberin ve şer leyse ileyk demesine değil mi? Şer sana ne yapılmaz? Nispet edilmez. Kema la yukalu denilmediği gibi. Halikul kelbi vel hınzır. Ey domuz köpeği yaratan denilmediği gibi yani. Değil mi? Halikul kelbi yani. Ya halikul kelbi vel hınzır. Tekrimen. Ve illa yoksa fekema kal Cenab-ı Allah'ın buyurduğu yani burada edep tariki olmasa, iktifa tariki olmasa başka ayete bak kardeşim yani Kur'an'da sadece o mu var? Bak ve illa fekema kal Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibidir. Fekema kale şöyle buyurduğu gibidir. Ne demiş Cenab-ı Allah? Ul innel emra. Ul Habibim söyle innel emra muhakkak emr ne kadar iş varsa innel emra innel emra nasıl dönüyorsun? Kul innel emra kulluhu lillah. Şeyde. Kul innel emra kulluhu lillah. Evet orası. Kul innel emra kulluhu lillah. Ne kadar iş varsa hepsi Allah'a ait. Hepsi Allah'ındır. Ve kul yine başka bir bu ayrıdır. Kul innel emra kulluhu lillah bu ayrı. Ayetlerin numarasını vermiyor da. Ayrıdır yani bu ikisi değil mi? Biri onun için. Aynı herhalde menzele de hocam. He ama bu mesela şey da, sayfa aynı ama peş peşe altta. Gelmiyor da. Peş peşe tabii. Gelmiyor yani. Kul innel emre kullu lillah tamam. Hı. Ve kul küllüm min indillah. Hepsi Allah katındandır. Evet. Ve kale bağlı. Orada kalalım.